कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझ में जीना चाहे भीगे लबों की गीली रस्सी को दिल का मौसम है पीना चाहे कैसे Thank you.